ای رسول عربی شه سوار مدنی بلبل مکه و بطها و سهیل و یمنی من بی دل به جمال تو عجب حیرانم الله الله چه جمال است و بدین بلعجبی الله الله چه جمال است و بدین بلعجبی نسبتی نیست و به ذات تو بنی آدم را بهتر از عالم و آدم چو تو عالی نسبی ای رسول عربی شه سوار مدنی بلبل مکه و بطها و سهیل و یمنی من بی دل به جمال تو عجب حیرانم الله الله چه جمال است و بدیب العجبی الله الله چه جمال است و بدیب العجبی در حریم حرم کعبه وصلت نرسد دست و بر دامن اولاد نبی تا نزنی ای رسول عربی شه سوار مدنی بلبل مکه و بطها و سهیل و یمنی من بی دل به جمال تو عجب حیرانم الله الله چه جمال است و بدیب العجبی الله الله چه جمال است و بدیب العجبی ما همه تشنه لبانیم و تو ای آب حیات لطف و فرما که ز حد می گذرد تشنه لبی ای رسول عربی شه سوار مدنی بلبل مکه و بطها و سهیل و یمنی من بی دل به جمال تو عجب حیرانم الله الله چه جمال است و بدیب العجبی الله الله چه جمال است و بدیب العجبی تو نبی البشری نازل قرآن به تو شد زان سبب آمد قرآن به زبان عربی ای رسول عربی شه سوار مدنی بلبل مکه و بطها و سهیل و یمنی من بی دل به جمال تو عجب حیرانم الله الله چه جمال است و بدیب العجبی الله الله چه جمال است و بدیب العجبی شب معراج و عروج تو به افلاک و گذشت به مقامی که تو رفتی نرود هیچ نبی ای رسول عربی شه سوار مدنی بلبل مکه و بطها و سهیل